เวทนาที่เกิดจากโสตสัมผัสเป็นติยรูปสาตรูปในโลกเวทนาที่เกิดจากคณะสัมผัสเป็นติยรูปสาตรูปในโลกเวทนาที่เกิดจากชิวหาสัมผัสเป็นติยรูปสาตรูปในโลกเวทนาที่เกิดจากกายสัมผัสเป็นติยรูปสาตรูปในโลกเวทนาที่เกิดจากมโนสัมผัสเป็นติยรูปสาตรูปในโลกตัณหานี้เมื่อเกิดก็เกิดที่เวทนาซึ่งเกิดจากมโนสัมผัสนี้เมื่อตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ที่เวทนาซึ่งเกิดจากมโนสัมผัสนี้รูปสัญญาความหมายรู้รูปเป็นติยรูปสาตรูปในโลกสัทธสัญญาเป็นติยรูปสาตรูปในโลกคันธสัญญาเป็นติยรูปสาตรูปในโลกรสสัญญาเป็นติยรูปสาตรูปในโลกโผฏฐัพพสัญญาเป็นติยรูปสาตรูปในโลกธัมมสัญญาเป็นติยรูปสาตรูปในโลกตัณหานี้เมื่อเกิดก็เกิดที่ธัมมสัญญานี้เมื่อตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ที่ธัมมสัญญานี้รูปสัญญาเจตนาความจงใจในรูปเป็นติยรูปสาตรูปในโลกสัทธสัญญาเจตนาเป็นติยรูปสาตรูปในโลกคันธสัญญาเจตนาเป็นติยรูปสาตรูปในโลกรสสัญญาเจตนาเป็นติยรูปสาตรูปในโลกโพธัพพะสัญญาเจตนาเป็นติยรูปสาตรูปในโลกธัมมสัญญาเจตนาเป็นติยรูปสาตรูปในโลกตัณหานี้เมื่อเกิดก็เกิดที่ธรรมสัญญาเจตนานี้เมื่อตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ที่ธรรมสัญญาเจตนานี้รูปตัณหาความทยานอยากในรูปเป็นติยรูปสาตรูปในโลกสัทธสัญญาเป็นติยรูปสาตรูปในโลกคันธตัณหาเป็นติยรูปสาตรูปในโลกรสตัณหาเป็นติยรูปสาตรูปในโลกโผฏฐัพพะตัณหาเป็นติยรูปสาตรูปในโลกธัมมตัณหาเป็นติยรูปสาตรูปในโลกตัณหานี้เมื่อเกิดก็เกิดที่ธรรมตัณหานี้เมื่อตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ที่ธรรมตัณหานี้รูปวิตกความตรึกถึงรูปเป็นติยรูปสาตรูปในโลกสัทธวิตกเป็นติยรูปสาตรูปในโลกคันธวิตกเป็นติยรูปสาตรูปในโลกรสวิตกเป็นติยรูปสาตรูปในโลกโผฏฐัพพวิตกเป็นติยรูปสาตรูปในโลกธัมมวิตกเป็นติยรูปสาตรูปในโลกตัณหานี้เมื่อเกิดก็เกิดที่ธัมมวิตกนี้เมื่อตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ที่ธรรมวิตกนี้รูปวิจารณ์ความตรองถึงรูปเป็นติยรูปสาตรูปในโลกสัทธวิจารณ์เป็นติยรูปสาตรูปในโลกขันธวิจารณ์เป็นติยรูปสาตรูปในโลกรสวิจารณ์เป็นติยรูปสาตรูปในโลกโผฏฐัพพวิจารณ์เป็นติยรูปสาตรูปในโลกธรรมวิจารณ์เป็นติยรูปสาตรูปในโลกตัณหานี้เมื่อเกิดก็เกิดที่ธรรมวิจารณ์นี้เมื่อตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ที่ธรรมวิจารณ์นี้นี้เรียกว่าทุกขสมุทัยอริยสัจนิโรธสัจจะนิเทศ134ทุกขนิโรธอริยสัจเป็นอย่างไรคือความดับตัณหาไม่เหลือด้วยวิราคะความสละคืนความพ้นความไม่อะไรในตัณหาก็ตัณหานี้เมื่อละที่ไหนเมื่อดับที่ไหนคือปิยรูปสาตรูปใดมีอยู่ในโลกตัณหานี้เมื่อละก็ละที่ปิยรูปสาตรูปนี้เมื่อดับก็ดับที่ปิยรูปสาตรูปนี้ก็อะไรเป็นติยรูปสาตรูปในโลก คือจักขุเป็นปิยรูปสาตรูปในโลกตัณหานี้เมื่อละก็ละที่จักขุนี้เมื่อดับก็ดับที่จักขุนี้โสตเป็นปิยรูปสาตรูปในโลกฆานะเป็นปิยรูปสาตรูปในโลกชิวหาเป็นปิยรูปสาตรูปในโลกกายเป็นปิยรูปสาตรูปในโลกมโนเป็นปิยรูปสาตรูปในโลกตัณหานี้เมื่อละก็ละที่มโนนี้เมื่อดับก็ดับที่มโนนี้รูปเป็นปิยรูปสาตรูปในโลกเสียงเป็นปิยรูปสาตรูปในโลกกลิ่นเป็นปิยรูปสาตรูปในโลกรสเป็นปิยรูปสาตรูปในโลกโผฏฐัพพะเป็นปิยรูปสาตรูปในโลกธัมมารมณ์เป็นปิยรูปสาตรูปในโลกตัณหานี้เมื่อละก็ละที่ธัมมารมณ์นี้เมื่อดับก็ดับที่ธัมมารมณ์นี้จักขุวิญญาณเป็นปิยรูปสาตรูปในโลกโสตวิญญาณเป็นปิยรูปสาตรูปในโลกคานวิญญาณเป็นปิยรูปสาตรูปในโลกชิวหาวิญญาณเป็นปิยรูปสาตรูปในโลกกายวิญญาณเป็นปิยรูปสาตรูปในโลกมโนวิญญาณเป็นปิยรูปสาตรูปในโลกตัณหานี้เมื่อละก็ละที่มโนวิญญาณนี้เมื่อดับก็ดับที่มโนวิญญาณนี้จักขุสัมผัสเป็นปิยรูปสาตรูปในโลกโสตสัมผัสเป็นปิยรูปสาตรูปในโลกคานสัมผัสเป็นปิยรูปสาตรูปในโลกชิวหาสัมผัสเป็นปิยรูปสาตรูปในโลกกายสัมผัสเป็นปิยรูปสาตรูปในโลกมโนสัมผัสเป็นปิยรูปสาตรูปในโลกตัณหานี้เมื่อละก็ละที่มโนสัมผัสนี้เมื่อดับก็ดับที่มโนสัมผัสนี้เวทนาที่เกิดจากจักขุสัมผัสเป็นปิยรูปสาตรูปในโลกเวทนาที่เกิดจากโสตสัมผัสเป็นปิยรูปสาตรูปในโลกเวทนาที่เกิดจากโสตสัมผัสเป็นปิยรูปสาตรูปในโลกเวทนาที่เกิดจากคานสัมผัสเป็นปิยรูปสาตรูปในโลกเวทนาที่เกิดจากชิวหาสัมผัสเป็นปิยรูปสาตรูปในโลกเวทนาที่เกิดจากกายสัมผัสเป็นปิยรูปสาตรูปในโลกเวทนาที่เกิดจากมโนสัมผัสเป็นปิยรูปสาตรูปในโลกตัณหานี้เมื่อละก็ละที่เวทนาซึ่งเกิดจากมโนสัมผัสนี้เมื่อดับก็ดับที่เวทนาซึ่งเกิดจากมโนสัมผัสนี้รูปสัญญาเป็นปิยรูปสาตรูปในโลกสัทธสัญญาเป็นปิยรูปสาตรูปในโลกคันธสัญญาเป็นปิยรูปสาตรูปในโลกรสสัญญาเป็นปิยรูปสาตรูปในโลกโผฏฐัพพสัญญาเป็นปิยรูปสาตรูปในโลกธัมมสัญญาเป็นปิยรูปสาตรูปในโลกตัณหานี้เมื่อละก็ละที่ธัมมสัญญานี้เมื่อดับก็ดับที่ธรรมสัญญานี้รูปสัญญาเจตนาเป็นปิยรูปสาตรูปในโลกสัทธสัญญาเจตนาเป็นปิยรูปสาตรูปในโลกคันธสัญญาเจตนาเป็นปิยรูปสาตรูปในโลกรสสัญญาเจตนาเป็นปิยรูปสาตรูปในโลกโผฏฐัพพสัญญาเจตนาเป็นปิยรูปสาตรูปในโลกธัมมสัญญาเจตนาเป็นปิยรูปสาตรูปในโลกตัณหานี้เมื่อละก็ละที่ธัมมสัญญาเจตนานี้เมื่อดับก็ดับที่ธัมมสัญญาเจตนานี้รูปตัณหาเป็นปิยรูปสาตรูปในโลกสัทธตัณหาเป็นปิยรูปสาตรูปในโลกคันธตัณหาเป็นปิยรูปสาตรูปในโลกรสตัณหาเป็นปิยรูปสาตรูปในโลกโผฏฐัพพตัณหาเป็นปิยรูปสาตรูปในโลก ธรรมตัณหาเป็นติยรูปประสาตรูปในโลกตัณหานี้เมื่อละก็ละที่ธรรมตัณหานี้เมื่อดับก็ดับที่ธรรมตัณหานี้รูปวิตกเป็นติยรูปประสาตรูปในโลกสัทธวิตกเป็นติยรูปประสาตรูปในโลกคันธวิตกเป็นติยรูปประสาตรูปในโลกพระสาวิตกเป็นติยรูปประสาตรูปในโลกโผฏฐัพพวิตกเป็นติยรูปประสาตรูปในโลกธรรมวิตกเป็นติยรูปประสาตรูปในโลกตัณหานี้เมื่อละก็ละที่ธรรมวิตกนี้เมื่อดับก็ดับที่ธรรมวิตกนี้รูปวิจารเป็นติยรูปประสาตรูปในโลกสัทธวิจารเป็นติยรูปประสาตรูปในโลกคันธวิจารเป็นติยรูปประสาตรูปในโลกรสวิจารเป็นติยรูปประสาตรูปในโลกโพธัพพวิจารเป็นติยรูปประสาตรูปในโลกธรรมวิจารเป็นติยรูปประสาตรูปในโลกตัณหานี้เมื่อละก็ละที่ธรรมวิจารนี้เมื่อดับก็ดับที่ธรรมวิจารนี้นี้เรียกว่าทุกขนิโรธอริยสัจมรรคสัจจนิเทศ135ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจเป็นอย่างไรคืออริยมรรคมีองค์8นี้นั่นแลได้แก่1สัมมาทิฏฐิเห็นชอบ2สัมมาสังกัปปะดำริชอบ3สัมมาวาจาเจรจาชอบ4สัมมากัมมันตะกระทำชอบ5สัมมาอาชีวะเลี้ยงชีพชอบ6สัมมาวายามะพยายามชอบ7สัมมาสติระลึกชอบ8สัมมาสมาธิตั้งจิตมั่นชอบสัมมาทิฏฐิเป็นอย่างไรคือความรู้ในทุกข์ความรู้ในทุกขสมุทัยความรู้ในทุกขนิโรธความรู้ในทุกขนิโรธคามินีปฏิปทานี้เรียกว่าสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะเป็นอย่างไรคือความดำริในการออกจากกามความดำริในการไม่พยาบาทความดำริในการไม่เบียดเบียนนี้เรียกว่าสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาเป็นอย่างไรคือเจตนางดเว้นจากการพูดเท็จเจตนางดเว้นจากการพูดคำหยาบเจตนางดเว้นจากการพูดเพ้อเจ้อนี้เรียกว่าสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะเป็นอย่างไรคือเจตนางดเว้นจากการฆ่าสัตว์เจตนางดเว้นจากการลักทรัพย์เจตนางดเว้นจากการประพฤติผิดในกามนี้เรียกว่าสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะเป็นอย่างไรคืออริยสาวกในธรรมวินัยนี้ละมิจฉาอาชีวะแล้วสำเร็จการเลี้ยงชีพด้วยสัมมาอาชีวะนี้เรียกว่าสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้สร้างฉันทะความพยายามปรารภความเพียรประคองจิตมุ่งมั่นเพื่อป้องกันบาปอกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดมิให้เกิดขึ้นสร้างฉันทะพยายามปรารภความเพียรประคองจิตมุ่งมั่นเพื่อละบาปอกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วสร้างฉันทะพยายามปรารภความเพียรประคองจิตมุ่งมั่นเพื่อทำกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นสร้างฉันทะพยายามปรารภความเพียรประคองจิตมุ่งมั่นเพื่อความดำรงอยู่ไม่เลือนหายพินโยภาพไพบูลย์เจริญเต็มที่แห่งกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วนี้เรียกว่าสัมมาวายามะสัมมาสติเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้พิจารณาเห็นกายในกายอยู่

ภิกษุเหล่านั้นมีใจยินดีต่างชื่นชมพระภาสิทธิ์ของพระผู้มีพระภาคดังนี้แลมหาสติปัฏฐานสูตร10จบมูลปริยายะวรรคที่1จบรวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้คือ 1. มูลปริยายสูตร 2. สัพพาสวสูตร 3. ธรรมทาทยสูตร 4. พยะเพรวสูตร 5. อนังคณสูตร 6. อากังเคยสูตร 7. วัตถุปมสูตร 8. สเลขสูตร 9. สัมมาทิฏฐิสูตร10. มหาสติปัฏฐานสูตรขอท่านทั้งหลายจงฟังพระสูตรอันมีในต่างๆเป็นธรรมชาติไม่แก่ไม่ตายให้บรรลุอมตะธรรมแสดงไขทั้งมรรคและผลอันบรรเทาทุกข์มีประโยชน์เกื้อกูลก่อให้เกิดมหารสหลายพันในอันนำมาซึ่งปิติมากมายทำความเร่าร้อนเพราะไฟสามชนิดไฟคือราคะไฟคือโทสะไฟคือโมหะให้ดับศูนย์เหมือนวสุทธาราหลังชโลมดับร้อนแห่งพื้นพระสุทธาฉะนั้นพระสูตรอันประเสริฐสุดท้ายแห่งวรรคประดุจโอสถอันกำจัดพยาธิคือกิเลสมีรสหวานละมุนก่อให้เกิดความยินดีอันใหญ่หลวงแก่เหล่าเทวดาและมนุษย์พระอัตถกถาจารย์ประดิษฐ์สถานไว้แล้วอันหนึ่งพระสูตรที่ชื่อเวยากรณะองค์คุณหนึ่งของนวังคสัตถุศาสตร์ท่านก็ประดิษฐ์สถานไว้ถึง150สูตรเพื่อทดสอบเหล่าสมณสากยบุตรขอท่านทั้งหลายเหล่าอื่นจากผู้ที่กล่าวมาแล้วจงมีน้ำหนึ่งใจเดียวกันชมเชยพระสูตรอันมีความบันเทิงเป็นส่วนสุดในวรรคอันแสดงหนทางปฏิบัติต่างๆโดยลำดับเถิด